التعاقبات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. والمؤمنون اور مومن مرد اور مومن عورتیں بعض ان میں سے دوست ہیں بعض کے. یامرونا حکم دیتے ہیں وہ بالمعروف نیک بات کا اور منع کرتے ہیں بری بات سے اور قائم کرتے ہیں نماز کو اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ اور اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی. یہی لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا. بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنات بہشتوں کا کہ بہتی ہوں گی ان کے سامنے نہریں, ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں. وہ مساکنہ اور رہائش گاہیں پاکیزہ رہنے کے باغوں میں. اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندگی تو سب سے بڑی ہے, یہ ہے بڑی کامیابی. اصل میں تو اس سورہ مبارکہ اور اس سے پہلی سورت کا موضوع اسلام کا قانون جنگ ہے اور جہاد کا قانون. پچھلی سورت میں بھی, سورہ انفال میں بھی اور سورہ توبہ کے اندر بھی بنیادی اور مرکزی مضمون ان دونوں سورتوں کا یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سورتوں کے اندر اسلام کا قانون جنگ اور قانون صلح اور جہاد اور اس کی ضرورت اور فرضیت اور اس کے فوائد اور جہاد کو ترک کرنے کا وبال اور خسارہ اور اس کی وجہ سے جو ملت پر اور مسلمان قوم پر ادبار اور زوال آتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو سمجھایا ہے سورہ مبارکہ میں. پہلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد سے پیچھے رہنے والے منافق لوگوں کی مذمت بیان فرمائی اور پھر منافقین کے اوصاف قبیحہ کا ذکر فرمایا. منافقوں کے اوصاف, برے اوصاف پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمائے اور پھر ان کا انجام بھی اللہ نے ذکر فرمایا. منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں اخلاق میں, عادات میں, خصائل میں, اور ان کے کام یہ ہیں کہ وہ برائی کا ہمیشہ حکم دیتے ہیں, برائی کی تلقین کرتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں. اور انتہائی درجے کے کنجوس لوگ ہیں, اپنے ہاتھوں کو مال کے خرچ کرنے سے سکیڑ کر رکھتے ہیں, خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں مال کو, اور اللہ کو انہوں نے فراموش کر دیا ہے. سو خدا تعالیٰ نے بھی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور بعید کر دیا. پھر ان کا انجام بیان فرمایا کہ منافق لوگ اور کافر, اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پہنچائے گا اور دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے. منافقین کو پھر عبرت بھی دلائی ہے گزشتہ اقوام کے ذکر کرنے سے, کافروں کو بھی اور بنیادی طور پر منافقوں کی پہلے لوگوں کا حال بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان کی نافرمانیوں سے ان کو عبرت پکڑنی چاہیے تھی. ان کا کیا حشر ہوا, کیسے اللہ نے ان کو ذلیل کیا, عذاب میں مبتلا کیا. تو ان لوگوں کا بھی یہی حشر ہوگا اگر یہ باز نہیں آئیں گے. تو منافقین کے اوصاف قبیحہ اور ان کا انجام اللہ نے ذکر فرمایا, اور ان کے اندر بنیادی بات وہی تھی کہ اللہ کے راستے میں جہاد سے گریز کرتے ہیں یہاں سے بات چلی تھی، اور مال بھی خوشی سے خرچ نہیں کرتے اس راستے کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بالمقابل ایمان والوں کا ذکر فرمایا اور ان کے اوصاف جمیلہ کا ذکر فرمایا، کیونکہ قرآن کریم یہ ترہیب اور ترغیب دونوں باتوں کا ذکر فرماتا ہے، تو اس واسطے یہاں ایمان والوں کے اوصاف، وہاں منافقین کے خصائل قبیحہ اور یہاں ایمان والوں کے اوصاف جمیلہ، تو مومن لوگ اور مومن مرد اور مومن عورتیں کیا کرتی ہیں، ان کے کیا خصائل ہیں، کیا ان کے اندر صفتیں پائی جاتی ہیں اور ان کے کیا کام ہیں اور پھر ان کا انجام کیا ہے، اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا. جس طرح منافق لوگ مرد اور عورتیں ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں اخلاق اور عادات میں، اسی طرح فرمایا کہ ان کے اوصاف قبیح ہیں، سب برائی کی باتیں ہیں، برائی میں ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، تشابہ فی الاخلاق ہے لیکن برائی میں، اور اس کے برخلاف ایمان والے بھی، والمومنون اور مومن مرد اور مومن عورتیں، وہاں تھا منافق مرد اور منافق عورتیں، جس طرح مرد منافق ہوتے ہیں عورتیں بھی منافق ہوتی ہیں، وہی بری باتیں ان میں بھی پائی جاتی ہیں، بد اعتقادی، اندر کفر بھرا ہوا، زبان سے کلمہ، تو اسی طرح ایمان والوں میں بھی مومن مرد اور مومن عورتیں، عورتیں جو ہیں یہ انسانیت کا نصف ثانی ہے، صنف نازک، انسانیت کے دو پہیے ہیں جن پر انسانی گاڑی چلتی ہے، اللہ نے شروع سے خلق منہا زوجہا یہ فرما کر اس کی حکمت ظاہر فرمائی، انسانیت کے لیے جتنا مرد ضروری ہے اتنی عورت بھی ضروری ہے، یہ انسانی تمدن کے بنیادی یعنی پہیے ہیں، بنیادی ضروری، اگر یہ ایک صنف نہ ہو دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، ناممکن ہے قدم بھی آگے چلے، ایک دوسرے کو اپنی حیثیت سمجھنی چاہیے، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقائق سب سمجھائے، مرد عورتیں انسانی سوسائٹی کا اہم ترین یعنی وہ ارکان ہیں، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ مرد کو اللہ نے صنف نازک کے مقابلے میں فوقیت بخشی ہے، اور ہر ایک کے حقوق ہیں، ہر ایک کے فرائض ہیں، ہر ایک کا دائرہ کار ہے، اور ہر ایک کی ضرورت ہے، اور ہر ایک کے ذمے فرائض عائد ہوتے ہیں، جس طرح مرد مکلف ہیں اسی طرح عورتیں بھی مکلف ہیں، جس طرح مرد کے لیے میدان عمل ہے اسی طرح عورت کے لیے بھی میدان عمل ہے، جس طرح مرد کو نجات کی ضرورت ہے ایسے ہی عورت کو بھی نجات کی ضرورت ہے، جس طرح مرد کے لیے عبادات ضروری ہیں عورت کے لیے بھی ضروری، لیکن تھوڑا سا درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ تفریق صنف کی وجہ سے، صنف جدا جدا ہے اس لیے کچھ درمیان میں فرق بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کچھ فوقیت دی ہے اور ان کے ذمے کچھ مزید فرائض ڈالے ہیں جو عورتوں کے ذمے نہیں ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ بھی اسی طرح مخاطب ہیں یعنی شریعت کی اور اللہ تعالیٰ کے قانون کی، لیکن بعض ایسی ذمہ داری کی باتیں ہیں جو اللہ نے مردوں کے ذمے ڈالی ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں، اجتماعی نظام کی ذمہ داری اللہ نے مردوں پر ڈالی، مسلمان جب کوئی اپنا امیر منتخب کریں تو شرط ہے کہ وہ مسلمان عاقل بالغ اور مرد ہو، اور نہیں اس کا کام ہے پچھلی صف میں رہنا، اخر النساء من خیص اخرہن اللہ، عورتوں کو پیچھے رکھو جہاں ان کا مقام ہے، جب تم عورتوں کو پہلی صف میں لاؤ گے انتشار پیدا ہوگا، انگریز نے پہلی صف میں کھڑا کر کے دنیا نے دیکھ لیا کہ کیا کیا خرابیاں پیدا ہوئی عورت کو پہلی صف میں لانے سے، کہ ہر جگہ جہاں مرد کام کرتا ہے وہاں عورت بھی کام کرے، ہر دفتر میں، ہر محکمے میں، تو اس سے اخلاق کا کتنا بگاڑ پیدا ہوا. یہ تو 20ویں صدی ہے، تو پچھلی صدی کا جو انگریز بڑا مورخ اور فیلسوف تھا وہ کہتا ہے، بہت بڑا فیلسوف، فلسفی، تاریخ دان، بڑا آدمی، ڈسپنسر، وہ کہتا ہے لعنت ہو ہمارے اس قانون پر جو انگریز کا قانون ہے. 45 کروڑ کی آبادی میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ 45 آدمی بھی حلال کے ہوں گے. یہ ڈسپنسر کا قول ہے. آخر یہ قانون کی خرابی، معاشرت کی خرابی سے یہ باتیں پیدا ہوئی. بھلے لعنت بھیجو اس قانون پر، کیا ہے ہمارا قانون. اس وقت 45 کروڑ کی یورپ کی آبادی، اب تو بہت بڑھ گئی ہے، زیادہ ہو گئی ہے. اتنی آبادی میں 45 آدمی بھی اگر حلال کے نہ ہوں تو کیا ہے اس میں. یہی بات ہے، یہ ہے کہ خلط ملط کرو تو خلط ملط کرنے کا یہی نتیجہ ہو. لیکن اسلام نے ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھا. عورت کے فرائض ہیں لیکن اس اپنی صف میں کھڑے ہو کر، مرد کی صف میں جب وہ کھڑی ہوگی خرابی پیدا ہوگی. جہاد، دشمن سے لڑنا اصلاً عورت کی ذمہ نہیں رکھا گیا. میں نہیں تو معاون کے طور پر رہو لیکن یہ کام نہیں کرنا. ہتھیار لے کر، تلوار لے کر عورت اگلی صف میں کھڑی ہو کر دشمن سے مقابلہ کرے، یہ فطرت کے خلاف ہے، یہ نیچر کے خلاف ہے، یہ بات نہیں. تعاون تو کر سکتی، خدمت تو کر سکتی ہے، لیکن یہ کام نہیں اس کے ذمہ ڈالا گیا. اجتماعی نظامات جتنی بھی ہیں، اب نماز پڑھانے کی ذمہ داری عورت نہیں کر سکتی، ہے نہیں، جائز نہیں عورت کی امام، اس کا فریضہ ہے، وہ مقتدی بن کر نماز پڑھ سکتی ہے، امام بن کر نماز نہیں پڑھا سکتی. اور امام بنے گی تو نہ اس کی نماز ہوگی، نہ مقتدیوں کی نماز ہوگی، کسی کی نماز بھی نہیں ہوگی. جمعہ نہیں پڑھا سکتی عورت، یہ جمعہ مردوں کے ذمہ فرض قرار دی. عید نہیں پڑھا سکتی، اجتماعی نظام. اور اسی طرح امام شورانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ارشاد اور تبلیغ بھی بنیادی طور پر اللہ نے مردوں کے ذمہ ڈالی، یہ کریں. عورتوں کو مت تبلیغ کے لیے بھیجو کہ وہ جا کر تبلیغ کریں، مردوں کو تبلیغ کریں، فطرت کے خلاف ہے یہ بات، ناکامی کا ذریعہ بنے. اس سے انگریز کا تمدن تو زندہ ہوگا، اسلام زندہ نہیں ہوگا. امریکہ کا تمدن زندہ ہوگا، روسیوں کا تمدن زندہ ہوگا. جو بے دین تمدن ہے، الہادی تمدن ہے، کافرانہ تمدن ہے، وہ زندہ ہوں گے، اسلام زندہ نہیں ہوگا. جو کام ان کے ذمے وہ کریں. تو ڈاکٹر اقبال مرحوم نے بھی یہی کہا کہ دیکھو، گھر میں رہتے ہوئے عورت کی بڑی اہمیت ہے. گھر کی آبادی عورت کے بغیر نہیں، اولاد کی تربیت اگر عورت نہیں کرے گی، اس کے ذمہ ہے بنیادی طور پر. ہر مسلمان کی پہلی یونیورسٹی اس کا گھر ہے، گھر اس کی یونیورسٹی ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں مادر درس نہستی بات دا، پہلا سبق تو ماں ہی سکھلاتی ہے، جو سکھلائے گی وہی تم کو ساری عمر یاد رہے گا. اگر کلمہ پڑھائے گی ماں تم کو تو کلمہ ہی یاد رہے گا، اگر گالی گلوچ پڑھائے گی تو وہی تم کو یاد رہے گا، فلم تم کو یاد رہیں گے، گانے یاد رہیں گے، دین کی بات یاد نہیں رہے گی. اگر وہ نماز کا سبق پڑھائے گی، کلمہ پڑھائے گی تم کو، قرآن پڑھائے گی تو وہی یاد رہے گا، تم نقش ہوگا ذہن پر. تو بہرحال مومن مرد اور مومن عورتیں بعض کے رفیق ہیں. جیسا منافق ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں اخلاق میں، عادات میں، ایسے ہی مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، یہ بعض کے رفیق ہیں. کافر کا رفیق ہو سکتا ہے، منافق کا، بے دین کا، اور مومن کا رفیق ہو سکتا ہے، مومن کا دوست ہو سکتا ہے، سرپرست ہو سکتا ہے. کافر اس کا سرپرست نہیں، دوست نہیں، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ بعض بعض کے رفیق ہیں. مومن مرد جو کام کرتے ہیں مومن عورتیں بھی وہ کام کرتی ہیں اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی صف میں رہتے ہوئے وہ بھی اسی طرح وہی کام کرتے ہیں. یہ ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت کی بات ہوتی ہے. منافق مرد اور عورتیں ایک جیسی روش رکھتے ہیں ایک جیسے خیالات ہوتے ہیں ایک جیسی باتوں کی ہمیشہ تلقین کرتے ہیں. اس کے برخلاف مومن مرد اور مومن عورتیں وہ کیا کرتے ہیں یامرون بالمعروف وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں. مومن مرد بھی نیکی کا حکم دیتے ہیں مومن عورتیں بھی نیکی کا حکم دیتی ہیں. جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ اچھائی کی بات کریں برائی کی بات نہیں. برائی کی بات کی تو منافق بن گیا منافقہ بن گئی مشرکہ بن گئی مشرک بنا مومن تو نہیں رہا. تو ہمیشہ اچھائی کی تلقین کرتے ہیں خواہ مومن مرد ہوں یا مومن عورت. تو اگر عورتوں کو سکھلایا ہی کچھ نہیں گیا تعلیم ہی نہیں دی گئی اور یہ اصلا مرد کے ذمہ ہے کہ مرد سکھلائے برائی کے راستے پر ڈالنا عورتوں کو یہ مردوں کا کام ہے. یہ جتنے بھی برائی کے راستے نظر آتے ہیں دنیا کے اندر یہ مرد ہی ہے عورت کو گھسیٹ کر لے جانے والا. مثال برائی کے میدان کھیل تماشا ہو یا بازار کی سیر ہو یا تفریح گاؤں میں اور تماشا گاؤں میں جانا ہو یا اور کہیں جانا ہو یہ مرد ہی ان کو ساتھ کھینچ کر لے جاتے ہیں کہ یہ ذمہ دار ہیں بنیادی طور پر یہی کام کرتے ہیں یہ کیونکہ یہ مقدم ہیں ان کو برتری حاصل ہے. اور اگر یہی عورتوں کو بھی ٹھیک راستے پر رکھیں تو وہ اس وقت ہی ہوگا جبکہ خود وہ ٹھیک راستے پر. اگر بے دین مرد ہے ہر وقت بے دینی کی باتیں نفاق کی باتیں کرتا ہے تو عورت بھی ویسی ہوگی. تو اچھائی کی تلقین کرنے کے لیے تو پہلے واقفیت ضروری ہے. اس لیے جو انسانیت کے بنیادی حقوق ہیں اس میں اسلام نے تعلیم کو شمار کیا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم مسلمتن کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں ضرورت نہیں ہے دونوں پر فرض ہے. بنیادی تعلیم حاصل کرنی مسلمان مرد عورت دونوں پر فرض ہے. بنیادی تعلیم وہ ہے جس سے انسان اپنے عقیدے کی درستگی اور فرائض کو پہچان سکے اور اس کے مطابق عمل کر سکے. یہ فرض عین ہے ہر آدمی پر. اور دنیا میں آج کل یہ ہے کہ اکثر آبادی دنیا کی جو ہے وہ آراف میں ہے بقول شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ. اکثریت کسان مزدور کمزور طبقے بالکل ان تک کوئی بات دین کی نہیں پہنچتی نہ ان کی تعلیم کا کوئی انتظام ایسا کیا گیا نہ حکومتیں کرتی ہیں کہ تعلیم جبری بنائی جائے اور جبری تعلیم میں پھر بنیادی دینی تعلیم کو مقدم رکھا جائے تاکہ ہر آدمی اپنے فرائض کو پہچان لے اور اس کے مطابق عمل کرنے لگ جائے اس کا کوئی انتظام نہیں ہے. تو اس لیے خرابیاں ہی خرابیاں پائی جا رہی ہیں دنیا کے اندر. فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں بعض بعض کے رفیق ہیں یہ حکم کرتے ہیں نیکی کا اور منع کرتے ہیں برائی سے. آج تو الٹ کر معاملہ یہ ہو گیا کہ مسلمان دوسری قوموں کے ساتھ ایسے مشابہ ہو گئے اخلاق میں کہ کہیں فرق نہیں ہو سکتا کہ یہ مسلمان قوم کا فرد ہے یہ مسلم سوسائٹی کا رکن ہے یا یہ کافر سوسائٹی کا رکن ہے فرق نہیں کیا جا سکتا. تشابہ فی الاخلاق ہو گیا بلکہ عیسائیوں سے اور دوسرے یہودیوں سے اور کافروں سے بھی مسلمانوں کی بات زیادہ گری ہوئی کیونکہ بالکل وہ بات ہی چھوڑ گئے اپنی بات ہی ترک کر دی ہے اجتماعی طور پر. تو اجتماعی طور پر تو یہ بات تھی نیکی کا حکم دو کہاں مسلمان نیکی کا حکم دیتے ہیں جو دنیا کی برائی ہے وہ مسلمان اس میں تلقین کر سود خوری کی تلقین یہ کرتے ہیں کھیل تماشے کی تلقین اور نمائندگی یہ کرتے ہیں برائی اور بدکاری کی نمائندگی یہ کرتے ہیں بدعات اور شرک کی نمائندگی مسلمان کرتے ہیں جس جگہ بھی دیکھو رسومات کی نمائندگی یہ کرتے ہیں فضول رسومات لغو شرکیہ رسومات کی نمائندگی مسلمان کرتے ہیں. معروف کہاں ہے ہر برائی کا اشتہار دینے والا مسلمان ہے یہودیوں سے بڑھ کر جتنی برائی کی تلقین یہودی یا نصرانی کرتے ہیں اسے بڑھ کر مسلمان کرتے ہیں. آج دیکھ لو دنیا میں کیا ہو رہا. تو امر بالمعروف کہاں ہے؟ جس پر ہمارا قیام ہے اور بقا ہے کہ ہمارے اندر یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی صفت زندہ رہے گی, ہم بھی زندہ رہیں گے, ہماری قوم زندہ رہے گی. افراد سے تو بات نہیں بنتی کہ چند آدمی کوئی بیچ میں اچھے بھی ہوں. تو سوسائٹی کی غالب اکثریت جو ہے جب وہ ایک جیسی ہوتی ہے تو انقلاب ہوتا ہے, تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. افراد نہیں کر سکتے, جماعتوں کا کام ہے. اجتماعی نظام جو ہوتے ہیں جماعتوں سے تبدیل ہوتے ہیں. اکثریت ہماری ایسی ہونی چاہیے, 100 میں 60% آدمی ایسے ہوں کہ جو امر بالمعروف کریں نہ ہی عن المنکر کریں, تو 40 آدمی دب جائیں گے ورنہ نہیں. اکثریت اگر ایسے لوگوں کی رہے گی جو برائی کی تلقین کریں گے, نیکی سے روکیں گے, کچھ نہیں بنے گا. یامرون بالمعروف, وہ بنیادی طور پر نیکی کا حکم دیتے ہیں. ایمان, ایمان کی دعوت, تبلیغ, جہاد, نماز, فرائض اور تمام اچھائی کی باتیں جو شریعت سے ثابت ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے, آپ کے عمل مبارک سے جو جو باتیں ثابت ہیں جو ان کی تلقین کرتے ہیں, اور جو عقل کے نزدیک بھی بری بات ہے اور شریعت کے نزدیک بھی بری ہے اس سے منع کرتے ہیں. شرک ہو یا بدعت ہو یا ظلم ہو, کوئی بھی برائی کی بات ہو, دھاندلی ہو, فساد ہو, بد اخلاقی کی بات ہو, جھوٹ ہو, فراڈ ہو, کوئی بھی برائی کی بات ہو, مومن اسے منع کرے گا, یہ مت کرو, اس میں ہماری تباہی ہے, ہلاکت ہے. وہ برائی سے منع کرتے ہیں دو باتیں, وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز کو برپا رکھتے ہیں. نماز تو ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس سے تعلق باللہ کی درستگی ہوتی ہے. 5 وقت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جیسا فرمان, نماز ایسی ہے جیسا نافرمان غلام ہوتا ہے, تو اگر وہ آ کر حاضری دے گا تو عاجزی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو سر ٹھنڈا ہو جائے گا, چلو غلام صاحب بھاگیا تھا آ گیا ہے معافی مانگ لیے. اگر نہیں کرے گا تو خدا کا غصہ بھڑکے گا اس کی اوپر. یہ میرا بندہ ہو کر غلام ہو کر غیروں کی اطاعت کرتا ہے, میری عبادت نہیں کرتا, میرے سامنے التجا نہیں کرتا, مناجات نہیں کرتا, خدا ناراض ہوتا ہے. تو نماز کو ترک کر دینا خدا کے غضب اور ناراضگی کو دعوت دینی ہے, غلام ہو کر نہ بگڑ گیا. تو مومن کیا کرتے ہیں؟ نماز کو برپا کرتے ہیں. یہ برپا کرنا حکومت کی سطح سے لے کر گھروں تک سب ہے. یہ تو کہتے ہیں اسلام میں ستی سے ثابت ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ یو تو نہ زکات انسان کے نفس سے, اور دوسرا جو مجبور انسان ہیں محتاج ہیں ان کی ضرورت پوری ہوگی. دو بنیادی فائدے اس زکات کے اندر مصلحتیں اللہ نے رکھی ہیں. اور دوسری بات یہ یطیعون اللہ, وہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں. اور چھٹی بات ہے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں. مومن کا مطمع نظر یہی ہوتا ہے ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہ ہو, اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ارشاد یا عمل یا آپ کی تلقین کے خلاف کوئی بات مجھ سے سرزد نہ ہو جائے. ہر وقت خدا رسول کی اطاعت میں کمر بستہ ہوتے ہیں جو بھی حکم. قال وسلم, اللہ نے ابراہیم علیہ السلام فرما برداری کر, اسلم تو للہ رب العالم, پروردگار تمام جانوں کا پروردگار ہے, میں ہر وقت اس کی اطاعت کے لیے تیار ہوں, جو بھی فرمان ہو حاضر ہوں میں, جو بھی ارشاد ہو اس کی تکمیل کے لیے. یہ لبیک اللہم لبیک کا کیا معنی ہے؟ حاضر ہوں پروردگار میں تیری بارگاہ میں, تیرے حکم کی تعمیل میں, یہی مطلب ہے. اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں. سو فرمایا ایسے مومن ان پر یقیناً اللہ رحم فرمائے گا. خدا تعالیٰ عزیز بھی ہے, غالب ہے, کمال قدرت کا مالک ہے اور حکمت والا ہے. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کیا ہے جن کے سامنے نہریں بہتی ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ ان کے اندر رہنے والے ہوں گے. اور نہایت ہی پاکیزہ رہائش گاہیں اور ستھرے مکانات ان کو نصیب ہوں گے رہائشوں کے باغ میں. باغ اجاڑ بھی ہوتے ہیں, کھلے بھی ہوتے ہیں اور رہائش کے قابل بھی ہوتے ہیں, جہاں کوٹیاں بنگلے ہوتے ہیں ویسے باغ ہوں گے. ایسے ہی اجاڑ باغ نہیں ہوں گے جیسا جنگلی باغ ہوتے ہیں, نہیں, رہائش کے جنت عدن, رہائش کے باغوں کے اندر پاکیزہ مکانات. یہ ہے انسان کی سعادت مندی کے لیے اور فلاح کے لیے. سب سے پہلے انسان کے ظاہری لوازمات کا پورا ہونا, یہ اللہ تعالیٰ ظاہری لوازمات یا اختصار ہے, دوسری جگہ باقی چیزوں کو بھی ذکر کیا اللہ نے. یہاں دو باتیں, ایک رہائش گاہیں اور ٹھہرنے کی جگہ, اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لباس نہایت پاکیزہ ملے گا, اور کھانے پینے کے لیے معقول و مشروب نہایت ہی پاکیزہ جس کا کوئی تصور دنیا میں انسان نہیں کر سکتا. کھانا پینا, لباس, رہائش گاہ اور بیوی. ولہم فیہا ازواج مطہرۃ, پاکیزہ بیوی, شکل و صورت اور اخلاق عادات کے لحاظ سے پاک بیوی. یہ مادی نعمتوں کا عروج ہے انسان کے لیے. مادی نعمتوں کے اعتبار سے انسان وہی سعادت مند ہوگا, پاکیزہ بیوی جس کو نصیب ہو, پاکیزہ مکان جس کو نصیب ہو, اچھی رہائش گاہ اس کو نصیب ہو, اور پاکیزہ معقول و مشروب اس کو نصیب ہو. مادی تلذذ کے لیے جو چیزیں ہو سکتی وہ یہ ہے, لیکن بہشت میں یہ تمام مادی نعمتوں کے علاوہ حقیقت میں جو زیادہ انسان کے حق میں سعادت مندی کی باتیں ہیں وہ روحانی نعمتیں بھی نصیب ہوں گی. یہ مادی نعمتوں کے علاوہ جس میں انسان کی خوشی اور اطمینان اور سکون اور راحت اور فرحت, روحانی مسرت جس میں سب سے زیادہ ہوگی, وہ نعمتیں بھی نصیب ہوں گی ایسے ایماندار مردوں کو اور ایماندار عورتوں کو. وہ کیا ہے؟ ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی خوشنودی تو سب سے بڑی ہے. اللہ کی خوشنودی, سب مادی نعمتیں ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آل جنت کیا تم کو میں کچھ اور دوں؟ تو آل جنت تعجب سے کہیں گے پروردگار تو نے ہم کو ایسی نہیں ہے جو کسی کو نہیں دی ہوں گی, تو اب اور کیا مزید کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں, احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا, میں اپنی خوشنودی کا اعلان تمہیں سنانا چاہتا ہوں کہ میں تم سے آئندہ کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. اس بات سے جتنی ایمانداروں کو خوشی ہوگی وہ کسی چیز, اور اس سے بڑھ کر پھر دوسری بات, للذین احسنوا الحسنا, جنہوں نے اچھے کام کیے دنیا میں ان کو اچھائی کا بدلہ اچھا ملے گا, وزیادت, اور کچھ مزید بھی ملے گا. وہ مزید کیا ہے؟ وہ اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوگا, یہ پھر عروج ہوگا روحانی نعمتوں. اس سے زیادہ کوئی چیز ایمان والوں کے حق میں زیادہ فرحت اور خوشی والی نہیں ہوگی. یہاں رضوان کا ذکر فرمایا, دوسری صورت کے اندر وہ زیادہ وہ دیدار کا ذکر بھی فرمایا. اس لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی, جو کام بھی مومن کرتا ہے اس کے دل میں تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے, یہ بڑی بات. ہمارے بزرگوں میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی, لوگ لمبی چوڑی دعائیں مانگتے ہیں لیکن عارف تو بالکل مختصر سی دعا مانگتا ہے. میں تو یہی دعا مانگتا ہوں, اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار, اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور جنت ہی چاہتا ہوں, اور میں تیری ناراضگی اور جہنم سے پناہ چاہتا ہوں, بس مجھے تو یہی چاہیے. جو ناراضگی سے بچ جائے اور جو خوشنودی کا مورد بن جائے, بس کیا ہے, جب خدا راضی ہو جائے گا سب چیزیں مل جائیں گی, اگر خدا راضی نہیں ہوگا کوئی چیز میسر نہیں ہوگی. یہ بہت بڑی دعا ہے, اصل کا رضا کا ولجنہ. رحمت کا مقام اور تیری رضا چاہیے، تو راضی ہو جا مجھے. تو اللہ کی رضا جو ہے یہ سب سے بڑی بات ہے، اور مومن اس کا طالب ہو، جو کام بھی کرے یہ پیش نظر ہو. وضو کیا تو اللہ کی رضا کے اللہ راضی ہوگا، نماز نفل پڑھے اللہ کی رضا، جہاد کی اللہ کی رضا، تبلیغ کی اللہ کی رضا، جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کا طالب ہونا چاہیے، اور خدا کے سخت اور ناراضگی سے بچنے کی فکر کرے کہ خدا ناراض نہ ہو جائے کسی بات میں. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی کہ اللہ کی خوشنودی اور ہر قسم کی نعمتیں جسمانی اور مادی ملنے کے بعد خدا کی خوشنودی جس کو نصیب ہو جائے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں. سو مومن لوگوں کا انجام تو یہ ہوگا، اور منافقوں کا انجام وہ ہے جو جہاد سے گریز کرتے ہیں، مال بھی خدا کی راہ میں صرف نہیں کرتے کی خاطر سے، ان کا انجام بھی سن لیا. اور جو لوگ مومن ہیں، مال اور جان ہر چیز کو اللہ کی رضا میں صرف کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کا انجام یہ ہے. یہ بیان فرمایا. آگے مزید یہ ہے کہ سلسلہ چلا جا رہا ہے منافقین کی مذمت اور ان کی برائی اور قباحت اور جہاد کی ضروری ہونا اور ملت کے فرائض سب بیان ہو. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وماواہم جہنم وبئس المصیر. یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يك خيرا لهم وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والاخره وما لهم في الارض من ولي ولا نصير. يا ايها النبي يا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاد کریں کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ، اور سختی کریں ان پر، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے. قسمیں اٹھاتے ہیں وہ اللہ کے نام کی کہ انہوں نے نہیں کہی وہ بات، البتہ تحقیق انہوں نے کہی ہے کفر کی بات، اور کفر کیا انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد، اور قصد کیا انہوں نے اس چیز کا جس کو وہ پا نہیں سکے، اور نہیں انہوں نے عیب پایا سوائے اس کے کہ اللہ نے ان کو غنی کیا ہے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے. بس اگر یہ لوگ توبہ کر جائیں تو بہتر ہوگا ان کے لیے، اور اگر یہ روگردانی کریں تو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا، دردناک سزا دنیا میں اور آخرت میں، اور نہیں ہوگا ان کے لیے زمین میں کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. اللہ تعالیٰ نے پہلے جہاد کے متعلق ہی فرمایا، کیونکہ سورت کا موضوع یہی ہے. تو مشرکین کے ساتھ، کافروں کے ساتھ جہاد، پھر اہل کتاب کے ساتھ جہاد سے گریز کرنے والے لوگ جو زیادہ تر منافق تھے، ان کی مذمت بیان فرمائی. اور گزشتہ آیات کے اندر پہلے منافقین کے برے اوصاف ذکر فرمائے اور ان کا انجام، کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کے اوصاف جمیلہ اللہ نے ذکر فرمائے، اور ان کا اچھا انجام یہ، اور ان کے لیے کامیابی کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اب یہ سلسلہ کلام پہلے کے ساتھ ہی مربوط ہے. ارشاد ہوتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خطاب تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے کیا ہے، لیکن حکم عام ہے، یہی حکم جماعت کے لیے بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع میں جو لوگ آپ پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کا اتباع کرتے ہیں، ان کو بھی یہی کچھ کرنا پڑے گا. یہ احکام مخصوصہ میں سے نہیں ہیں. بعض چیزیں ایسی جو نبی کے ذات کے ساتھ ہی مخصوص ہیں وہ باتیں نہیں ہیں, یہ عام ہیں. اور اکثر و بیشتر ایسا ہے کہ قرآن میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے خطاب کیا گیا ہے اور بات سب کو سمجھائی گئی ہے. نماز کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے, فصلی لربک وانحر. کوئی نماز آپ کے ساتھ مخصوص تو نہیں ہے, نہ قربانی آپ کے ساتھ مخصوص ہے. سب ایمانداروں کو یہ بات کرنی پڑتی ہے. ایسا ہی ہے, کہیں جمع کے صیغے سے خطاب ہوتا ہے, اور بہت سی جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے خاص خطاب فرمایا اور بات عام لوگوں کے لیے سمجھائی. یہاں ارشاد ہوتا ہے, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جہاد کریں کافروں اور منافقوں کے ساتھ. جہاد کا معنی ہوتا ہے اپنی طاقت کو صرف کرنا, کسی باطل کو مٹانے کے لیے اور حق کو قائم کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت کو صرف کرنا. استفراغ الجہد ظاہرا و باطنا. کافروں کے ساتھ جہاد تو پہلے ذکر ہو چکا ہے, اب ساتھ منافقوں کے بارے میں بھی فرمایا ہے, منافقوں کے ساتھ جہاد. سو اس آیت کی تفسیر میں اور تشریح میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جو بات منقول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حکم دیا ہے ایک تلوار کافروں کے خلاف اٹھانے کے لیے, دوسری تلوار منافقوں کے خلاف اٹھانے کے لیے, تیسری تلوار اللہ تعالی نے اہل کتاب کے خلاف, جیسا کہ اس صورت میں پہلے گزر چکا ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ بھی آپ جنگ کریں جب تک کہ وہ جزیہ دینے کے لیے آمادہ نہ ہو, اور چوتھی تلوار باغیوں کے خلاف, جو جماعت کے افراد بغاوت کرتے ہیں اور ایک قائم شدہ صحیح نظام کو درم برم کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف بھی. قاتل التی تبغی خطہ تفیہ الی امر اللہ, سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ بغاوت کرتے ہیں ان کے خلاف بھی آپ جنگ کریں جب تک کہ وہ لوٹ کر اللہ کے حکم کی طرف واپس نہ آ جائیں. چاروں کے خلاف جہاد کا حکم ہے, کافر, منافق, اہل کتاب اور باغی. حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح فرماتے ہیں کہ جاہد الکفار, کافروں کے خلاف جہاد کریں تلوار کے ساتھ. یہ طاقت اور تلوار اسلحہ ان کے خلاف استعمال کریں, اور منافقوں کے ساتھ آپ جہاد کریں باللسان, زبان کے ساتھ. منافقوں کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی. چنانچہ کئی موقع ایسے آئے ہیں کہ جہاں صحابہ کرام نے منافقین کے خلاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ ان کو مار ڈالنا چاہیے. کئی باتیں ایسی ظاہر ہوئی جو بڑی جرم والی تھی, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی. ایک جگہ اس طرح بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ان کو اگر قتل کریں گے, لئلا یتحدث الناس ان محمد یقتل اصحابہ, بخاری شریف میں, مسلم وغیرہ دوسری کتابوں میں آتا ہے, تاکہ لوگ دنیا میں یہ پروپاگنڈا نہ کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ساتھیوں کو بھی مار ڈالتے ہیں, اور یہ بات اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گی, تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گی. لوگ پروپاگنڈا کریں گے اور یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ملوک میں سے ہیں, یہ ملک ہیں, نبی نہیں ہیں. یہ ملوک کا شیوا ہوتا ہے کہ اپنے مخالفوں کو راستے سے ہٹا دینا, صاف کر دینا, قتل کر دینا. اس واسطے فرمایا اگرچہ یہ لوگ قتل کے مستحق بھی ہوں لیکن پھر بھی ان کو قتل نہیں کرنا، اجازت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، زبان سے اظہار اقرار اسلام کیا ہے، اگرچہ اندر ان کے کفر بھرا ہوا ہے، لیکن اس کلمہ اسلام کے اظہار کی وجہ سے ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں، اور یہ رکاوٹ بن جائے گی اسلام کے تبلیغ کے راستے میں، لوگ پروپاگنڈا کریں گے حضور نے یہ بات سمجھائی ہے، اس لیے منافقوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی اور نہ خود قتل کیا ہے کسی منافق کو. البتہ اللہ نے یہ جہاد کا حکم دیا، یہاں بھی ہے سورہ تحریم میں بھی ہے، تو جہاد کا مطلب یہاں زبان کے ساتھ جہاد ہے منافقوں کے خلاف، اور سختی کرنے کا، ان کے عیوب کو ظاہر کرنا اور ان کی خرابیوں کو ظاہر کرنا اور ان کو رسوا کرنا، اور زبان سے سختی کرنی، اور ہاتھ سے حدود بھی جاری کرنے کا حکم دیا گیا، حدود بھی جاری کی جائیں ان پر جیسا کہ ایمان والوں پر جاری ہوتی ہے. یہ زبان کے ساتھ بھی جہاد ہے، ان کے عیوب کو ظاہر کرنا، اس سے وہ رسوا ہوتے ہیں، جیسا کہ اس صورت کے اندر بہت کچھ منافقین کے خلاف بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. تو عبداللہ ابن عباس کی تفسیر تشریح کوئی زیادہ اختیار کیا گیا کہ کافروں کے خلاف اور اہل کتاب وغیرہ دوسرے ان کے خلاف تو طاقت سے جہاد کرنے کا حکم ہے، اور منافقوں کے خلاف زبان کے ساتھ، ان کو معاف نہ کیا جائے، ان کی برائی ظاہر کی جائے لوگوں کے سامنے، اور سختی اور درشتگی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا جائے تاکہ ان کو اس کا احساس ہو کہ ہم برا کر رہے ہیں. تو منافقوں کے خلاف جہاد باللسان ہوگا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جہاد جو ہے یہ صرف تلوار کے ساتھ نہیں، ایک ذریعہ تلوار ہے یعنی مادی طاقت، تلوار بول کر مراد جہاد بالسیف سے مراد ہوتا ہے طاقت اور اسلحہ کو استعمال کرنا. کسی زمانے میں تلوار تیر چلتا تھا، اس کے بعد توف تفنگ بندوق آ گئی، اس کے بعد راکٹ ایکٹ دوسرے آ گئے، اسلحہ بم آ گئے، میزائل آ گئے، یہ سارے سیف کے اندر داخل ہیں. یہ جتنے اسلحہ بھی زمانے کی سطح کے مطابق پیدا ہوتے ہیں یا ظاہر ہوتے ہیں تجربات سے، ان سب کا حاصل کرنا اور اس کے اندر مہارت حاصل کرنی اہل ایمان کے لیے بھی ضروری ہے، اس کے بغیر دشمن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. سائنس حاصل کرنی، ٹیکنالوجی حاصل کرنی، اور اسلحہ کی ساری وہ تدبیر حاصل کرنی، یہ بھی ضروری ہے. تمام قسم کے اسلحہ داخل ہیں تلوار کے اندر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیر اندازی کی ایک وقت تعریف فرمائی، کیونکہ اس زمانے میں تیر سب سے زیادہ کارگر ہتھیار تھا، پھر نیزہ، پھر تلوار. گھوڑے پالنے کا اسی لیے حکم دیا کہ وہ سب سے زیادہ کارآمد جانور ہے جہاد کے اندر. تو گھوڑے کا کام آج کل دوسری چیزیں دیتی ہیں، ٹینک دیتے ہیں اور ذرا بکتر گاڑیاں دیتی ہیں اور دوسرے، یعنی وہ دیتے ہیں آلات دیتے ہیں. گھوڑا بھی اب تک بھی کارآمد ہے، رہے گا کیا؟